Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Kendisini eleştirip, kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ İnsan zanneder mi ki, ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَىٰ اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz. بَلْ يُر۪يدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman, يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ İşte o gün, İnsan der, var mı kaçacak mekan? Kellâ lâ vezer. Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. İlâ rabbike yevme idinil mustakar. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Yunebbe'ul insânu yevme idin bimâ kaddeme ve ahhar. O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ Türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan kendisi hakkında şahit olur. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. وَتَدَرُونَ الْآخِرَةِ Onun için ahireti terk edip durursunuz. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ Yüzler vardır, o gün pırıl pırıl. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ O güzel ve yüce Rablerine baka kalır. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ Ve nice suratlar vardır, o gün asılır. تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler, Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ Bacağı bacağına dolaşır. ölüm acısıyla kıvranır. İlâ rabbike yevme idinil mesâk. O gün sevkiyat doğru Rabbinin divanına olur. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi. ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ يَتَمَطَّى Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı, kendi taraftarlarının yanına varırdı. اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى Yazık sana, yazık. Yazık ki sana ne yazık. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيُّمْنَى Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْتَى Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?